جنت د لس ډوله خلکو لپاره انتظار کوي. عادت خدا دی چې خلک د جنت انتظار کوي، خلک د جنت غوښتنې کوي، خلک د جنت خواهش لري. خو په دنیا کې صداسي کسان هم شته چې جنت د هغوی انتظار کوي، جنت د هغوی سره مینه کوي. اول، هغه کس چې د شپې پاسیږي او دوه رکعته تهجد لمونځ وکړي. دوهم، هغه کس چې په ګرمۍ کې روژه نیسي. دریم، هغه کس چې له امام سره په اول تکبیر کې ځان شریکوي. څلورم، هغه کس چې د الله تعالی د عبادت کولو له امله لږ ویده کیږي. پنځم، هغه کس چې همیشه رښتیا خبرې کوي. شپږم، هغه کس چې نشه یي توکي نه استعمالوي. اووم، هغه کس چې همیشه په اودس کې ګرځي. اتم، هغه کس چې هر وخت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. نم، هغه کس چې له خپلې کورنۍ سره په شفقت او خوشحالۍ سره ژوند تیروي. لسم، هغه کس چې وږي ته ډوډۍ، تږي ته اوبه او بربنډ ته کالي ورکوي. الله تعالی دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې همدغه لس شیان عملي کړو، تر څو جنت زموږ دپاره انتظار کوي او جنت زموږ دپاره خوشحالي کوي. آمین.